Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska odpowiada wojskowymi manewrami na ostatnie prowokacje. Szykuje się podwyżka podatku cukrowego. To ma być element walki z otyłością. Kończy się słynny festiwal w Edynburgu. Sporo było polskich akcentów. Około 34 tysięcy żołnierzy z Polski i krajów NATO weźmie udział we wrześniowych manewrach Żelazny Obrońca na poligonach w Nowej Dębie, Orzeszu i Ustce. Ćwiczenia to odpowiedź na wszechobecne prowokacje, tłumaczy wicepremier i szef MON-u. Podczas wspólnych ćwiczeń żołnierze mają przetestować zdolność do odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski. Ma to też być odpowiedź na manewry Rosji i Białorusi, zaplanowane w połowie września, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwszy raz od kilkunastu lat zarządziłem ćwiczenia dywizyjne. To jest nasza odpowiedź. Ćwiczenia zbiegają się z ćwiczeniami Zapad, które będą realizowane przez Rosję i Białoruś na terytorium państwa białoruskiego. Zdaniem byłego dowódcy GROM same ćwiczenia to za mało, by skutecznie odpowiadać na rosyjskie prowokacje. Generał Roman Polko uważa, że potrzebne są rozwiązania systemowe, w tym zakup specjalistycznego sprzętu do obrony powietrznej. Putin się przestraszy i zareaguje wtedy i będzie to skuteczna odpowiedź, jeżeli w końcu wykryjemy drona, wykryjemy śmigłowiec bojowy, który nielegalnie przekracza naszą granicę i ten obiekt zostanie zestrzelony. Rosyjską prowokacją rząd określa incydent z udziałem wojskowego drona, który spadł w nocy z wtorku na środę na Lubelszczyźnie. Szef resortu obrony uważa, że za to działanie odpowiada Kreml. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów pracuje nad podwyżką podatku cukrowego. W zamyśle twórców zmiana ma przynieść poprawę zdrowia Polaków. Psychoterapeutka uzależnień Katarzyna Walczewska przypomina, że nadmiar cukru sprzyja otyłości, cukrzycy typu drugiego czy chorobom krążenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje i wskazuje, że maksymalnie powinniśmy tego cukru spożywać 25 gram dziennie, natomiast Polacy spożywają tego cukru między 70 a nawet 80 gram dziennie. Ekonomista Marek Zuber uważa, że celem resortu finansów nie do końca jest chęć poprawy zdrowia Polaków, ale podreperowanie budżetu. Większe uświadamianie społeczeństwa, różnego rodzaju akcje, tego typu profilaktyka, a nie podnoszenie cen. No ale ja mam wrażenie, że tutaj bardziej chodzi znowu o kolejne pieniądze, które mają do budżetu trafić. Sytuacja budżetu jest trudna i będzie trudna w najbliższych latach. W przyszłym roku oprócz podwyżki podatku cukrowego podwyższona ma być też akcyza na alkohol oraz podatek dla banków od wygenerowanych zysków. Dziesiątki tysięcy rozmów i kilkaset interwencji ratujących życie. Ostatnie 6 miesięcy podsumowują eksperci dostępni pod numerem 116-111. Jest obsługiwane przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Numer 116-111 jest anonimowy i bezpłatny. Eksperci wskazują na konieczność przypominania o tej formie pomocy dla dzieci i młodzieży. Agnieszka Machnowska, psycholożka Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia, wspomniała też o platformie 116sos.pl. Otworzyliśmy również na tej platformie nowe kanały komunikacji. Tym nowym kanałem komunikacji jest czat. I jest formularz kontaktowy, który przypomina tradycyjnego maila. Eksperci coraz częściej otrzymują zgłoszenia dotyczące seksualnego wykorzystywania dzieci w internecie. Jak w takiej sytuacji powinni zareagować rodzice lub opiekunowie? Mówił o tym rzecznik komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski. Więc odpowiednie zebranie takich materiałów i zabezpieczenie tych materiałów cyfrowych, czyli chociażby zrobienie zrzutów ekranu. Pomoc można również uzyskać kontaktując się z ekspertami na stronie dyżurnet.pl. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Czy słynny krakowski hotel Forum zostanie objęty ochroną konserwatorską? Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trafiła opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dotyczy wartości architektonicznej budynku i może przesądzić o jego wpisie do rejestru. Konserwatorka Katarzyna Urbańska spodziewa się rozstrzygnięcia niebawem. Myślę, że we wrześniu zostanie wydana jakaś decyzja. Czyli albo wpis, albo też nie. Ewentualny wpis do rejestru zabytków oznaczałby ochronę modernistycznej bryły budynku, ale nie wykluczałby przebudowy wnętrz. Przed nami ostatni weekend słynnego edynburskich festiwali. W programie sporo było polskich występów, które często zbierały dobre recenzje. Na każdym kroku ktoś chce mi wręczyć ulotkę. Na przykład aktorzy spektaklu pod tytułem Szekspir improwizowany. Mamy encyklopedyczną wiedzę na jego temat, bierzemy fragmenty różnych sztuk i tworzymy z nich coś zupełnie nowego. W całym tym zgiełku sporo było akcentów z Nadwisły, polski program muzyczny. Trafia estetycznie w gusta międzynarodowej publiczności, ale też zaciekawia przez prezentację czegoś nowego. Mówi mi wiceszefowa Instytutu Adama Mickiewicza Olga Brzezińska. W dzienniku Scotsman codzienny kolorowy dodatek festiwalowy, a w nim m.in. recenzje dwóch polskich koncertów. Każda chwila jest skarbem. Tak recenzentka podsumowuje występ Piotra Anderszewskiego. Dyscyplina, cicha wirtuozeria, piękno. To z kolei opinia o muzykach wrocławskiego Leopoldinum. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Edynburg. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, ponownie Sport w Trójce i Adam Malecki. Na horyzoncie pojawiają się powoli kolejne mecze reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. Panowie piłkarze zmierzą się 4 września na wyjeździe z Holandią, a 7 na Stadionie Narodowym z Finlandią. Biało-czerwoni walczą o mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Losowanie grup odbędzie się 5 grudnia, oby z Polakami w koszykach. Póki co nasi szlifują formę w rozgrywkach ligowych. W naszej Ekstraklasie rozpoczęła się 6 kolejka, a jej inauguracja miała miejsce w Radomiu, gdzie Radomiak zremisował 1-1 z Termaliką Brukbet Nieciecza. Dla tych, którzy meczu nie widzieli, niech wystarczą słowa przyjezdnych Marcina Brosza. Sam mecz z mojej perspektywy myślę, że bardzo ciekawy i bardzo interesujący. Dla mnie jest bardzo ważny, też dla nas wszystkich. Wiemy, że piłka ma łączyć, więc dziękuję bardzo, że też nasi sympatycy mogli nas wspierać. W drugim wczorajszym meczu Pogoń Szczecin odbiła się od dna tabeli, bo też zgarnęła pełną pulę i 3 punkty w Łodzi. Portowcy pokonali Widzew 2-1. Gospodarze musieli sobie radzić od 66 minuty w dziesiątkę, potem jak Czerwień zawiast korkami w szyję ujrzał Sebastian Bergier, oczywiście w szyję rywala. Dzisiaj w Ekstraklasie zagrają Górnik Zabrze z GKS-em Katowice, a Korona Kielce z Motorem Lublin. W ligach zagranicznych Chelsea w derbach Londynu rozbiła West Ham 5-1, a w Bundeslidze Lanie Bayernu zlali 6-0 RB Lipsk. A dzisiaj rusza włoska Serie A dla zainteresowanych. Aktywna jest nie tylko sekcja piłkarska Motoru, ale także ta żużlowa. Mistrzowie Polski z Bartoszem Zmarzlikiem na czele pojechali do Grudziądza, by pokonać 47-43 tamtejszy GKM, a był to pierwszy mecz półfinałowy Ekstraligi. Żużlowcy walczą także w fazie play-down, czyli o miejsce od 5 do 8. Rof Rybnik wygrał z Falubazem Zielona Góra 46-44. W tenisie niestety nie udało się przedostać do turnieju głównego US Open Lindzie Klimowicowej. Reprezentantka Polski odpadła w decydującej rundzie kwalifikacji, a przegrała z wyżej notowaną Łotyszką Darią Semenistają 3-6-6-7. Mówiliśmy nie tak dawno o siatkówce i o Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Dzisiaj o 15.30 Polki zagrają z Wietnamkami. Z Kanadą za to gra w kolejnym meczu Mistrzostw Świata reprezentacja do lat 21. Mecz rozpoczął się przed chwilą, a we wcześniejszych meczach młodzi Polacy ograli do zera Porto Rico i Koreę Południową. Aż chciałoby się powiedzieć, patrząc na dzisiejszą prognozę pogody, niech pada i jeszcze raz niech pada, bo wodoskaz Warszawa Bulwary na Wiśle pokazuje obecnie ledwie 10 centymetrów. No i tak też pan synoptyk wsłuchuje się w te najświeższe dane dotyczące suszy hydrologicznej. Dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać, opady postępujące w ciągu dnia od północnego zachodu w głąb kraju, do tego na północy, na zachodzie oraz w centrum możliwe burze z drobnym gradem, a na szczytach górskich po południu niewykluczony deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. Dziś od 15 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Autopromocja. Śniadanie za nami. Teraz będziemy sprzątać. Fachowo. Myjąc okna musimy tych rąk używać, no mięśnie się męczą i trzeba się trochę przygotować. Przygotujemy się zatem razem z alpinistą przemysłowym. Z kolei z fachmistrzem AGD wyśledzimy wszystkie zgubione skarpetki. Spróbujemy też odgracić mieszkanie. Wiem, nie będzie łatwo, ale będziemy w tym razem. Codziennik. Dziś od 9 do 10. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oddaj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl.

nie wyważaj drzwi otwartych na oścież, ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off, off. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę. Ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off, off. Level, level, level, off, off, off. Prawie 17 minut po godzinie 8. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy kanał, odkładamy decyzję, czekamy na być może lepszy moment, no i w międzyczasie czujemy taki narastający stres, lęk, być może nawet frustrację. W świecie, w którym możemy wszystko, coraz trudniej wybrać cokolwiek. To brzmi paradoksalnie, ale dla wielu z nas to codzienność. Naszym gościem jest Żaneta Rachwaniec, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Nie potrafię wybrać niczego, to paraliż decyzyjny? Tak, zdecydowanie, kiedy mamy dużo opcji, to musimy angażować wiele obszarów mózgu, żeby podjąć jakąś decyzję. Musimy zaangażować korę przedczołową, która odpowiada za decyzję, ciało migdałowate, które jest powiązane z kolei z emocjami i różne inne obszary, co wymaga bardzo dużego wysiłku i energii. A to jest związane z tym albo wynika z tego, że nasz umysł jest przeciążony? Tak, dorosły człowiek podejmuje dziennie około 35 tysięcy decyzji. To nie są dokładne oczywiście wyliczenia, natomiast pokazują skalę. Oczywiście większość tych decyzji przebiega zupełnie nieświadomie i automatycznie, ale co do części musimy ten wysiłek świadomy włożyć. A czym właściwie jest taki mechanizm? Dlaczego o tym mówi się coraz częściej, że to nas tak bardzo dotyka? Może nawet wręcz wprost ten paraliż paraliżuje, no dosłownie. Tak, o tym chociażby coraz częściej mówią pacjenci w gabinetach psychoterapeutycznych. To powoduje konflikty rodzinne, małżeńskie, powoduje trudność często z podjęciem tak prostych decyzji, jak chociażby wybór pasty do zębów w Rossmanie, co wydaje się, czy w jakiejś innej, przepraszam, drogerii, tak. co wydaje się paradoksalne. Natomiast powszechne stały się chociażby domowe awantury przy wyborze serialu wieczornego. Och, to nie mówiąc o wyborze farby, teraz sezon, prawda, urlopowy, remontowy. A czy może to tak bardzo spłycane jest, humorystycznie podchodzimy do tego, a może rzeczywiście poważna sprawa, gdy zastanawiamy się, w co ja mam się ubrać. Siedzimy rano na kanapie i zastanawiamy się. Dla niektórych osób ten paraliż decyzyjny jest tak silny, zwłaszcza kiedy łączy się z innymi cechami osobowości, takimi jak na przykład perfekcjonizm czy wysoki poziom neurotyczności, bądź też z neuroatypowością typu ADHD, że ten paraliż może prowadzić do tego, że tym osobom ciężko jest właśnie wyjść z domu, bo nie wiedzą, co na siebie założyć. Dlaczego mając więcej opcji, bo jak rozumiem z tego to wynika, co wydaje się też dobre, więcej opcji, czujemy się często bardziej sfrustrowani niż usatysfakcjonowani? Bo po pierwsze musimy włożyć w to więcej energii, co już nas zdąży zmęczyć, a po drugie kiedyś, jeżeli były do wyboru na przykład dwie pary spodni w sklepie, no to człowiek miał poczucie, że to, co wybrał, jest dobre, jest lepsze. Natomiast teraz, kiedy tych spodni jest 50, to zawsze pojawia się dysonans podecyzyjny, czyli takie przekonanie i takie poczucie, że mój wybór nie był najlepszy, no bo niemożliwe jest, żebym przeanalizowała wszystkie opcje, wszystkie cechy tych spodni i wybrała to, co faktycznie jest najlepsze. Muszę w końcu coś wybrać. A czy można powiedzieć, troszkę odnosząc to do naszego mózgu jako takiego komputera, że on ma jakąś pojemność, taką pojemność decyzyjną, że coś może ją przeciążać? Tak, zdecydowanie. Jeżeli skupiamy się na jednej rzeczy, no to siłą rzeczy cierpią na tym inne procesy. I chociażby doradza się ludziom, żeby na przykład zapisywali w kalendarzu pewne rzeczy, które mają do wykonania, żeby nie musieli o nich świadomie myśleć, bo to przeciąża układ poznawczy. Tak samo jeżeli ja muszę skupić się na analizowaniu setek, nie wiem, cech serialu, który chcę obejrzeć, no to nie mam czasu w tym momencie na wykonywanie innych operacji, które wymagają moich zasobów poznawczych. No tak, coś kosztem czegoś, prawda? A jak odróżnić taką zwykłą czynność, zwykłe niezdecydowanie od takiego realnego paraliżu decyzyjnego, o którym mówimy, który już może nam szkodzić? Zwykłe niezdecydowanie trwa zazwyczaj krótko i ono się gdzieś pojawia incydentalnie i nie powoduje najczęściej negatywnych emocji. Paraliż decyzyjny to jest coś, co ma realny wpływ na nasze życie, czyli na przykład właśnie powoduje, że mamy problem z wyjściem do pracy, czy powoduje, że pojawia się konflikt, pojawia się frustracja, pojawia się duży niepokój. No i w efekcie może być tak, że ta osoba w ogóle nie jest w stanie podjąć żadnego działania. I to tak jak pani mówiła, wpędza nas później w poczucie winy, tak? Czy dobrze zrobiliśmy już podejmując tą decyzję? Tak, dysonans podecyzyjny jest naturalny. Zawsze pojawia się taka myśl, a może inna opcja byłaby lepsza. Tylko, że w przypadku tego paraliżu decyzyjnego to wszystko jest mocniejsze. To wszystko powoduje, że dłużej człowiek przeżywa ten niepokój. Że on będzie psuł mu nastrój na godziny, czasem nawet dni. Ten mechanizm najczęściej wynika na przykład ze strachu przed popełnieniem błędu, z perfekcjonizmu, o czym pani wcześniej mówiła? Może z takiej potrzeby kontroli, posiadania wszystkiego pod kontrolą? Tak, dodatkowo wynika również z takiego strachu, że coś mnie ominęło, że jednak ta opcja, której nie wybrałam, okaże się lepsza, że konsekwencje mojego wyboru nie będą tak dobre, jak się spodziewałam. Czyli to wszystko napędza u osób, które mają do tego zwłaszcza skłonności, taki rodzaj zaniepokojenia, który może chociażby skutkować nawet objawami somatycznymi, bólem żołądka, jakimiś bólami głowy, napięciem w ciele. Pani mówiła o wyborze pasty do zębów, na przykład wybór tego rodzaju, czy musli w sklepie, decyzja o zmianie pracy, kierunku urlopowym, wybór szkoły dla dziecka. No, skala może być różna, ale czy ten mechanizm jest podobny? Zdecydowanie. Właśnie w paraliżu decyzyjnym jest to charakterystyczne, że on często dotyczy naprawdę błahych rzeczy. No bo o ile wybieramy karierę czy szkołę dla dziecka, no to powinno być to przemyślane i to, że pojawia się stres, jest poniekąd naturalne. Ale w paraliżu decyzyjnym te emocje trudne towarzyszą najprostszym życiowym wyborom, które no każdy z nas musi podejmować setki razy, tysiące razy w ciągu dnia. I to też najgorsze, chyba że no, towarzyszy temu, jakby nie było, bo to trwa w czasie, prawda, że zabiera nam czas. Rozumiem, że no, pewnego rodzaju poważne decyzje życiowe trzeba przepracować, przemyśleć, przespać się z takim problemem. A tutaj, no, tak jak mówimy, prozaiczne czynności mogą też aż w ten sposób nas męczyć i zabierając czas. Zdecydowanie. No, to przespanie się w ogóle z wyborem jest bardzo ważne o tyle, że psycholodzy od dawna mówią, że istnieje coś takiego jak myślenie nieświadome. Co więcej, mamy badania, które pokazują, że decyzje, które podejmujemy tak jakby trochę przy okazji, zdając się na intuicję, odkładając na chwilę ten wybór, są dla nas lepsze niż te, które, no, mówiąc kolokwialnie, wałkujemy. Jeżeli my w takich poważnych decyzjach damy sobie ten czas, to prawdopodobnie nasza satysfakcja będzie większa, ale przy wyborze serialu my tego czasu sobie najczęściej ani nie chcemy, ani nie możemy dać, więc to, co uzyskujemy, to tylko rosnąca frustracja. A właśnie o tym chciałem porozmawiać też. Jakie emocje najczęściej towarzyszą paraliżowi decyzyjnemu? Dlaczego czasem to, no nie wiem jak to nazwać, odpuszczenie może jest trudniejsze niż samo już takie podjęcie decyzji, co nas paraliżuje? No, pojawia się złość, pojawia się frustracja, pojawia się niepokój, takie poczucie bezradności, ale też trochę zgodnie z regułą konsekwencji zaangażowania, taki przymus, że jeżeli jednak tutaj przez pół godziny już usiłuję ten serial wybrać, to ja muszę to zrobić. Nawet jeżeli trochę już to jest bez sensu, bo miałam iść spać o określonej porze i już właściwie powinnam porzucić ten wybór, bo dużo czasu zmarnowałam, to jednak ten czas, który już w to włożyliśmy, powoduje, że to nas wciąga i chcemy jednak za wszelką cenę tą decyzję podjąć. A kogo to dotyczy? To zjawisko częściej dotyczy ludzi młodych, z pokolenia, nazwijmy to, wychowanego na nieskończonych możliwościach? Tak, badania pokazują, że największy problem mają właśnie ci młodzi ludzie, którzy od początku wychowywani są w takim klimacie, że właściwie mogą wybrać wszystko i mają dostęp do wszystkiego. Mhm. Media społecznościowe też dorzucają swoje, że porównujemy się z innymi, ta presja otoczenia, by wybrać najlepsze możliwe, by być tą najlepszą wersją siebie, to też dokłada do problemu? Niestety tak. My dużo wzorców czerpiemy z mediów społecznościowych, a młodzi ludzie zwłaszcza. To znów widać w terapii, kiedy czasami trafiają do mnie młodzi pacjenci z objawami depresyjnymi, bo mają takie poczucie, że właśnie ich wybory życiowe są dużo gorsze niż wybory rówieśników. A jakie są te zdrowe strategie radzenia sobie, jak sobie radzić w ogóle z paraliżem decyzyjnym, od tych doraźnych po te bardziej trwałe? No, trzeba pamiętać przede wszystkim, że często, jeżeli chodzi o te błahe rzeczy, wybór jakikolwiek jest lepszy niż żaden i wybór dostatecznie dobry jest lepszy niż ten perfekcyjny. Warto też sobie świadomie liczbę tych opcji ograniczać, to znaczy może sobie wybiorę po prostu jeden streaming, a nie cztery, to już będę miała mniejszy wybór, może sobie określę warunki brzegowe, czyli na przykład, że dzisiaj chcę obejrzeć komedię i że ta komedia ma trwać tyle, że pójdę spać o tej i o tej porze. Warto też dać sobie określoną ilość czasu, to znaczy podejmuję decyzję w 5 minut na przykład. Jeżeli mi się nie uda jej podjąć, to znaczy, że dzisiaj tego już po prostu nie robię. To, żeby no dodatkowo nie dodawać sobie jeszcze, no właśnie, tej presji czasu, prawda? Ale to może mobilizować, rozumiem, bo to jest takie zadanie, tych 5 minut. Tak, może mobilizować, no i też nie pozwoli nam stracić tej godziny bezsensownie. No i też warto ćwiczyć w tym dzieci, to znaczy dawać dzieciom wybór, nie wiem, dwóch, trzech rzeczy i kibicować, żeby one podjęły tą decyzję. To im daje sprawczość i to buduje taki kapitał na przyszłość. To jeszcze na koniec zapytam o to ćwiczenie. No właśnie, można jakoś trenować, nazwijmy to, podejmowanie decyzji, tak jak, nie wiem, trenuje się mięśnie czy refleks? Tak, właściwie wszystkie umiejętności psychologiczne można trenować. To oczywiście na początku wymaga bardziej świadomego wysiłku i poświęcenia temu uwagi i energii, natomiast po pewnym czasie staje się na szczęście dość automatyczne. Tak samo jak, nie wiem, automatycznie podejmuję decyzję w samochodzie, właściwie jaki bieg wrzucić, czy jaki manewr wykonać. Staje się to takim elementem bardzo mocno wyuczonym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Żaneta Rachwaniec, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I udanego wypoczynku, bo wiem, że pani w Bieszczadach. Tak, zdecydowanie będzie udany. Tarnica? Tak, dzisiaj w planach Tarnica. Mam nadzieję, że podołam. Jaka pogoda? Na razie jest zachmurzony, ale na szczęście nie pada. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę i przyjemnego wypoczynku. Dziękuję bardzo. Decyzja podjęta dzisiaj. Taki szczyt zdobywamy w Bieszczadach. Super. Wszystkiego dobrego. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 8:30. Silence o poranku na 28 minut przed godziną 9. Czy to koniec słowa pisanego? No właśnie, zastanawiamy się o końcu, nad końcem tradycyjnej korespondencji i czy ludzie listy piszą? Pisania listów nic nigdy nie zastąpił, nie zastąpi. Ja na swoim przykładzie powiem, jestem już prawie 70. Wyciągam listy sprzed 50 lat, 57, kiedy człowiek był młody, najbardziej zakochany. I te listy to są pamiątko na zawsze. A w tej chwili już unikamy pisania, ja wiem. Ale mimo wszystkiego, ja na przykład na święta wszystkim znajomym wysyłam karteczki, to jest w okolicach 20 sztuk, wiem, że to kosztuje, ale jeszcze emerytura mi wystarczy na to. Myślenie, że się lubię, czekanie na swą zgubę, patrzenie się z daleka na ciebie, nie mogę się powstrzymać, muszę z siebie to wylać, staję tylko, by patrzeć na ciebie. Sypiesz się przez palce, nie prosisz o szansę, nie prosisz mnie już o nic, ja proszę, ja proszę. Krzyk mody, a my o listach na 25 minut przed godziną 9. 2 2 7 3. Może listów nie piszę, ale kartki świąteczne, także jednak nie gotowiec. W domu, pamiętam kiedyś z rodzicami, z babcią, słowo pisane jest obarczone ułomnością słowa pisanego, bo osoba, do której jest napisany, załóżmy, niech będzie ten list analogowy, to osoba, która odbiera to, a ma jakiś tam nastrój albo zły, cokolwiek, to ona odbiera to, bo czyta i tą swoją jaźnią źle to odbiera. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie. No tak, nie pomyślałby człowiek. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa kolejne sygnały w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. W świecie, w którym możemy wszystko coraz trudniej wybrać cokolwiek, mówiliśmy o tym, że brzmi paradoksalnie, dla wielu z nas to codzienność, choć od czasu do czasu zdarzają się wyprawy, jak choćby ta Andrzeja Bargiela, który wybiera się na Mount Everest, najwyższa góra świata. Dotąd jednej osobie udało się zjechać z niej na nartach. Davo Karczynar dokonał tego ćwierć wieku temu. W odróżnieniu od Słoweńca, Andrzej Bargiel chce wdrapać się na wierzchołek i zjechać na nartach bez użycia dodatkowego tlenu z butli. No jednak najpierw trzeba jakoś zdecydować, co zabrać, upchnąć do samolotu, jak to zabrać, cały ten sprzęt. Temu procesowi przypatrywał się Dariusz Urbanowicz. Nie wiem, czy pomagał, czy nie, na pewno zadawał pytania. Ile tego sprzętu, Jędrek? No, trochę, jak zwykle, za dużo. No, ja mam trochę nart, może kilka, chyba pięć, o. Mam butów sporo, mamy dużo lin sprzętu spinaczkowego, ciuchów trochę. A to są liny, którymi będziesz poręczował? Odcinki jakieś newralgiczne? Są jakieś odcinki, które... To bardziej chodzi o support dla ekipy w kontekście zabezpieczenia. Ile kart zabrałeś? Bartek Pawlikowski, fotograf. Kart zabrałem z 10. Ogólnie sprzętu fotograficzno-filmowego jest cała masa. Kilka tak naprawdę dużych belicase'ów, więc kilkadziesiąt kilogramów. Pani doktor wyprawy, jeszcze krótkie pytanko. Patrycja Junecko, podobno ten twój kontener jest największy z bagażem. Tak, no ja jako kobieta na więcej kilogramów zabieram na wyprawę, także mam te moje 2x30 plus następne, myślę tak około 40, to jest sprzęt medyczny. Bo to ma 15 i ta zapasowa tak około 20. Co tam się zabiera przede wszystkim, wszystko, jeśli chodzi o medyczne rzeczy? Wszystko. W takie warunki, jakie my jedziemy, gdzie nie ma żadnego innego backupu medycznego, bo tam w jesiennym sezonie nie ma zupełnie nic. My będziemy tam sami. I z ekipą, z jaką jadę, z liczbą ludzi na czas, na jaki jedziemy, muszę zabrać wszystko. Narzędzia do wyrywania zębów? Tak, do wyrywania zębów, do zakładania plomb jak najbardziej, tak, mam. A narty? Nie pozwoli mi zabrać moich własnych nart, bo powiedzieli, że będzie za duże ryzyko, a ja jadę do pracy, więc ubolewam na tym strasznie, bo ja nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego ktoś schodzi w dół, a nie zjeżdża. Ja zdecydowanie lepiej się czuję na skiturach i zjeżdżając niż chodząc, no ale... Nie tym razem. Nie tym razem. Na następny wyjazd zabiorę narty. Poczekaj, Darek, co wy tu macie? Ile tej liny? Kilometr chyba. Darek Załuski. W niejednej wyprawie uczestniczyłeś. Dużo tego towaru tutaj macie ze sobą? Słuchaj, nie ogarniam tego. Jest po prostu mnóstwo. Mnóstwo, za dużo. A właśnie, i co wybrać? Andrzej Bargiel ponownie zebrał niemałą ekipę. Po raz trzeci rusza na wyprawę na najwyższą z gór. I to z nartami na plecach. Raz, wdrapać się, jak słyszeliśmy, niełatwe, prawda? A drugie, zjechać na nartach z najwyższej góry. Podziwiamy i pozdrawiamy. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. A rebel without a crew. 18 minut pozostało do godziny 9. Ach, fantastyczne państwa listy. Między innymi pan Marcin z Chorzowa napisał: panie redaktorze, przynajmniej z wyborem stacji radiowej w sobotni poranek nie mam problemu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejne zaproszenie dla państwa. Warszawa po raz kolejny stanie się sceną dla jednego z najważniejszych wydarzeń końcówki lata. 22. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera startuje dziś i przez ponad tydzień będzie wypełniał stolicę muzyką, teatrem, literaturą, filmem oraz spotkaniami, które łączą i tradycję, i współczesność. O szczegółach tego wydarzenia opowie państwu Michalina Bieńko. Koncerty, spektakle, warsztaty. Dziś w stolicy rusza 22. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Tak jak teatr powszechny mówi, że się wtrąca, to teatr żydowski pamięta. I dla mnie ważna jest pamięć. Gouda Tencer, dyrektorka i twórczyni festiwalu, a także reżyserka spektaklu Stiller, Stiller, Cicho, Ciszej. To nie jest mój pierwszy spektakl, gdzie są pieśni getta, a ten jest mi bardzo bliski, bo trzeba pamiętać. Tu jest większość piosenek pieśni getta, które też zostały napisane albo przez dzieci, które były w getcie, albo no, ludzi, którzy to przeżyli czy przeżywają. To jest ważne. Trzeba się wyciszyć trochę i zobaczyć, co się w ogóle dzieje w świecie. I ten spektakl jak gdyby jest coraz bardziej aktualny. Nam jest potrzebna ta cisza. Można wziąć chusteczki od razu. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć także dwa spektakle w reżyserii Kamila Białaszka. Jego debiutancki Skowyt oraz Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych przede wszystkim bazujemy na doświadczeniu autorskim Leśmiana, to znaczy mówimy tutaj o poecie, który miał wiele romansów i z tymi romansami próbował się pod koniec swojego życia jakoś rozprawić, jakoś usprawiedliwić, może z nich, może samemu sobie je wyjaśnić. To też w tym tekście jest to najważniejszy temat tak naprawdę. Wziąłem ten tekst dlatego, że jest o tyle interesujący, że pozostawia możliwość interpretacji ze względu na to, że autor go nie dokończył. Podobno był to tekst dla niego za trudny do dokończenia. A po drugie dlatego, że dotyczy po prostu czegoś, co dalej ludziom się zdarza. To znaczy jest tematem ludzkim, jest czymś, co dotyka ludzi uniwersalnie, nie tylko w czasach Leśmiana, a także i dziś. Festiwal to także koncerty. Mamy utwory, będziemy grali, tylko że to jest zespół taki, który używa bardzo dużo improwizacji. Milo Curtis, muzyk. Mamy dwóch muzyków jazzowych. Znowu mamy też muzyków bardzo tradycyjnych, którzy grają klasyczną muzykę żydowską, ale sefardyjską, a nie ta, która jest najpopularniejsza w Polsce, czyli klezmerska tak zwana. No i wybraliśmy z różnych okresów różne pieśni z Maszą Natanson, moją wspaniałą śpiewaczką. Naprawdę, ja nie wiem, czego się spodziewać, więc wy też nie wiecie się. Na pewno będzie fajowo. Ludzie lubią tą muzykę i kiedy ją słyszą, nagle się okazuje, że oni znają tą muzykę. Ja zapraszam wszystkich. I tych, którzy kochają kulturę żydowską, i tych, którzy prawie jej nie znają. Bo to jest okazja, żeby się spotkać z nią. Program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Shalom. Zapraszamy. A Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera potrwa do 31 sierpnia. Uwaga, kończymy zbierać odpowiedzi, te najprawdziwsze z prawidłowych w konkursie. Rozstrzygnięcie już za chwilę. Deadly calm. Then my Też nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, rozmawiałem z ekspertką, no mieliśmy problem, żeby wybrać, ale już czas poznać zwycięzcę naszego konkursu. Pytaliśmy, do czego można porównać swobodne unoszenie się w powietrzu, z czym państwu to się kojarzy. Najbardziej urzekła, poniosła nas odpowiedź pana Mikołaja. Jestem muzykiem i bardzo lubię jazz. Myślę, że unoszenie się w powietrzu mogę śmiało porównać do improwizacji, w której można się zatracić, odpłynąć, zapomnieć o wszystkim. Dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla pana i dwa dla dziecka. Panie Mikołaju, już lecą do pana. Serdecznie gratulujemy. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Gratulacje, gratulacje. Oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie już za tydzień, także w porannym sobotnim zapraszamy. A wszystkim państwu za udział w dzisiejszym również dziękujemy. Za 10 minut 9. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Zawracam rzeką bieg, kiedy zginę, wszyscy tańczą, nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno. A ty zostań ze mną, zostań, zostań. Zostań tu. Piotrek Zioła już prawie na do usłyszenia. Nie możemy zostać, no bo wiadomo, przecież są także inni, inne programy, inne audycje, którymi chcielibyśmy państwa zainteresować, ale bardzo dziękujemy za zainteresowanie się porannym sobotnim. Zapraszamy za 7 minut o 9 serwis, a potem po 9 codziennik Pawła Turskiego. Anna Regulska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Kłaniamy się, życząc dobrego, spokojnego weekendu i do usłyszenia. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much today, the answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair.